نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. الله رب العزة قل بنديانو تا عرضي کی ترغيب ورکي او خپل مقصد ته تیاری او د خپل محبت اظهار ور سره کوي او غا ترغیب صرف دای چې الله وی زما کلام واورا زما کتاب واورا لیک خپل یو اعجاز پروت ته لیک الله خپل یو اثر اچول دی اغه داده چې دا د انسان د طبیعت او د فطرت سره یو لازمی خبره ده چې د زړه کې باندې الله رب العزت محبت او د الله د عبادت شوق پیدا کیږي او دې په لور د دنیا سره تعلق کمیږي لکه دا دوار دیو بل مقابله کی دی چکمه یو پلہ درنیگی نو او بل بس پکی گی لذا مقصد و حکمتی دا اللہ رب العزت چو دخپلو بندیانو اغا پلہ درنی چو اغا آخرت تپارا دا اغا دا عبادت تپارا دا او د دین لپاره دا چې دا در نشي دي کې وزن پیدا شي نو دی وجنه وا قیامت کې بیا چې کله تول کیږي د اعمال او هغه کې به دوه قسم وي چې الله رب العزت وي فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه چې د کوم خلقو د اعمال صالحو هغه لتل در نشوا دی به خوشاله اولایک هم المفلحون الله وی دا وکامیابی او من خفت موازینه اولایک الذین خسروا انفسهم او د کوم خلقو د اعمال او چابلې چې سپک شو دا به خلقي چې جهنم کې به ډېر بد حال وي ډېر بد شکل وي نو ټول د آخرت کامیابی او ناکامیابی هم په دغه پورې دي چې اعمال درانو او اعمال سپک. نه الله رب العزت یو آسانه خبره کړې ده انسان ته چې کته د آخرت په حال ځان خبرول غواړي په آسانه باندې چې ډېر وخم نه غواړي ستانه نو هغه داده چې د اعمالو خبره ده چې اعمالونو کې وزن راغی او ثقل پکې راغی درنوالی پکې راغی دا کامیابی علامه ده او چې سپک شو نو دا تبایه او د علاقت علامه ده. ها وضاحت د دې په کارو چې دا عمل په صدر نه نیږي په دنیا کې او خلق دا کوشش کوي کنه درنه یې نو دې درنو له لپاره ځان ځله مستقلی طریقې دي که جایز دي او که ناجایز دي او که حلال دي او که حرام دي چې ګټي ورپورې وتړي شکی پکی واچی خور پکی واچی ناغشی درون شی کنه پا دیبان دی. لیکن دا طریقه دا قیامت دا اعمال خونه دا چگنی پاگی که پا دی وزن پیدا کیگی نا اعمالو که وزن چی پیدا کی قیامت کی ناغ پا یو دعا خبرو بانده بس او دار چه ده بنده نیت دیر صفائی نو دی سر عمل درون شی او بل دار چه عمل کی سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغی سر درنیگی وچ سورہ په لور پسې دین بیا با وضاحت پکاري او بس پاري پسې د ملک شکونن ختی چې دې باندې همون پوښو چې په عمل کې وزن پیدا کیږي نو په نیت سره پیدا کیږي چې دې ته اخلاص وي او په سنت سره پیدا کیږي چې هغه ته ثواب وي لیکن دغه نیت چې خلق وی صفاره یو خو د خلق خبره راکنه چې نیت صفا منزل آسان مزدار نه پوهیږي چې دې نیت صفا ستوي نو بیا هم د صفای دوه معنی دي دوه مطلب دي چنیت یا د دین صفا چې د ایمان نه صفا نو غلطه معنا ده هغه سره خو منزل نه سانیږي او د اکثر خلقو د نیت صفائی دغه ته وي ښا چې زمون نیتونه صفا دي چې نیتو صفائی نو بیا مانځتا روزه ته ایستایت نه بس چې نیت صفائی وي بس دا څنګه صفاشو اځم دا چې غنیت صفای د شرک نه د بدعت نه د رسم او رواج نه اځه تمام امراضونه چې غریاده هغه جهل دي هغه څه د زړه نور مرزونه دي تعصب دي عداوت دي چې نیت د دینه صفای ناغی سر درنوالی وزن پیدا کی دا خوی آسان خبرو چی قرآن و سنت کلی دا چی قیامت کی دا اعمال و وزن کی چی سقل پیدا کی گی درنوالی پیدا کی نو د اخلاص توجنا او د تابعدارې د سنت توجنا چې د چا زړه کې اخلاص او د چا په عمل کې د سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم نو بس هغه عمل به دومره درون شي اگر کلهګ عملي چې د دې ما تحت یو انسان صرف سبحان الله ویلی داوی ما تحت یو انسان یو درکات نفل کړي د دې ما تحت یو انسان یو روکو تلاوت کړي ناغي کې وړي روزن پیدا کړي لګ عمل وی لیکن الله پکړي خیر او برکت چولی د دغه وجه نه دې سره روزن په اعمالو کې راضی نو ذکر اللہ رب العزت وی سورہ کہف کے جہل ننبیکم بالاخسرین اعمالا خبرکم تاسو پدا سے خلق باندی چی عملو نیکڑی دی و تبا شوی دی عملو نیکڑی دی و دول شوی دی اخسرین یا طویل اخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا دا هغه خلق دی چې ډېر منډي والی دی او ډېر کوششونه کړی دی او ډېر مهنتونه کړی دی اش په ورځې په ځان باندې رون کړی دی سایه هم یو ته ویل دی ها سایه معمولی عمل تنوي هغه ته وی چې بنده ور سره منډو مکی الله وی دا سه عملونه کړی ځان نه کډول دی او زله اعلان ختم شو او روکشو پا نظر نرازی لیکن دیتا پتہ نشت دے جزانو تانو وهم یحسبونا انہم یحسنون سنعا تا دی اغسی گمان دے چمنگا دیر عملو نکلی دی دیر امنیکی کلی دی دیر ام خیراتو نکلی دی و دیر ام سوابو نگٹلی دی تا دی خدا گمان دے خو پتہ ہونے لگی دنیا کی کنا دی پتہ با قیامت کی لگی اللہ اولائک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه دا خلق دے چھ دی دینا دا دوال لار خطا شیوی دا قدیس خیال نو کرے کوشش نو کرے دا غم ور سرنو پدی چا نو پوکڑی کنخا اکتابو تا چرتاوی چی گورا عمل با دیل قبلی گی چی عقیده دی سی ناغبوی چی عقیده خودمون سی دی زمون خوچا سر دشمنی نشتا دی زمون خوچا سر بنیتی نشتا دی زمون خو چا تا بزرکی سغلا و غلطی نشتا دی زمون عاقیدی خو سیدی وی دیتا نوی کن عاقید سید تو اس بل سپس لار داو تا اعمال خیخا زورا نپوی دا چی دا عاقیدی صحت ستا وی خا عاقیدی صحت اغیتا وی چلانا بلزت قرآن کی کم آیات نازل کړی دي کم احکام نازل کړی دي او کم بنیادی اصول یې خولې دي هدایت یې خولې دي نو هغه ستا په ذهن کې هغه ستا په عقل کې هغه ستا په فکر کې نو چې دا د چا په فکر کې نه نو الله رب العزت یو لایک الذین کفروا بآیات رب ابي هدایتون نن دي خبرو ولقائی اونی دا عقیدشت دے چی قیامت برازی حساب کتاب بکی گی دا زرے زرے او چالا و سزا ورکولشی چالا و سواب ورکولشی اخو دانما نی کنا تو دے عقیدہ نشتا ملاوی چی دغا نی کنا نو کدو هر سکڑی دی فا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ولا يزود ذو فار قيامت كادو تلنو دروم تل هو ذو فار ودريږي چې سپکو درون معلوم شي اذه ذو فار کې درون نشتا ټول سپک دي بوستي اذه تلې تساجت ته تل هو ذو فار ودريږي چې دوه قسم عملي سحسناتی او سسیئاتی نوری گا وزنی کون چکم یو بدرون شی نوچی دیو بند پاگئی که حسنات نی صرف سیئاتی خواه حلال روپے پاکی نی حلال پیسا پاکی نی حلال رزق پاکی نی نو دا آغا بیا طول تساجد تبیا ذکر اللہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا دید پارا زب پا دنیا کی طول نو درو ما دید طول تاجد نشتا دے دا داو جنو چگنے عملی نو کرنا زانونے وجلیو مالونے صرف کلیو عرصے کلیو خوا ولیکن دا غم و سرنو چی عملونا سقبلی گی و سرت کی گی سقبلی گی و سرت کی گی دا دا بزین کی دا نوا دا خوی چی بس ورولے وطا ورولے وطا خودی تا دی قبولی خودی دا نو پوکڑے اللہ نا بولی عزت ہوئی چی ما دا قرآن دا دید پار را لے گلے دنیا تا چ خلق واوري وقوه تقيدي او توجه او پیدا کی نذور خو به پوشی کنه ها چرا زمونږه د عبادت لایق څوک دی چې عبادت یې وکو زمونږه تعظیم لایق څوک دی چې تعظیم یې وکو زمونږه ذکر او د حمد او ثنا لایق څوک دی چې دا غ ذکر وکو زمونگا دا عمل قدر چا سرده چا زمونگا عمل قدر کئیو رت کئینا زائی کئینا بلکه پخپل دربار کی اغیطا دا قبولیت مقام ور کئی چا بدی خودان پو کی کنا خواه کلی چا بدی خودان پو کی ناغسر و پخپل علم پیدا شیو خبر بشید دینا نوغه بیا هر یو عمل کوي هر یو عبادت کوي دنیا کې نمخ کې به تنظافي کراو سوچ کوي چیرې زه خپل عمل کوم د دې بنیاد صحیح دی او کنه دې بنیاد په بل څه باندې دی بس قران خلق سره دا غم پزړه کې پیدا کوي بس چې خلقو تاو سره د خپل عمل فکری تاو سره د خپل د دنیا د خواره او د مزدوره او د مهنت فکری چې کوم د آخرت ته پاره کوي د دنیا بقېږي اوی باندې پرانی مګړې نشتا خو چې دا غځه کار صحیح شي نو په دې باندې صحیح کیږي الله رب العزت وایي چې فبشر عباد الذين يستمعون القول اللہوی خوشخبری ورکا دا سی بندیانو تا دید خوشخبری لائق دیدی مبارکی لائق دی چغید اللہ کتاب تا وقی خود و یستمعون القول دیر پا غورو پا توجو سران فیتبعون احسنہ ندا فیدی تواوستا کنخا فیتبعون احسنہ چی قرآن کریم د کوم عمل او د کوم عبادت او د کوم طاعت تعریف کړی دی او صفت یې کړی دی ناغه پسې لاړ شي هغه پسې لاړ شي یاره دا زمونږ مقصد دی په دې مونږ نجات مومو په دې مونږ لا سره نږدې کیږو او دا به الله رب العزت په دربار کې قبليږي ځکه دې ته احسن عمل وي احسن ولې هغه دا چې عقیده هم صحیح وي او عمل هم صحیح وي عقیده د توحید وي او عمل په سنت وي بدومره قدرې ده او د عقیده توحید نه دومره قدرې خبري دومره کنه چیرې توحید دې ته ویل شي چې د الله د نوم سره د بل چا نوم نه وي نو شکر دې زموږ د عمل بنیاد خو صحیح دې ځکه موږ خو چې نیت تلو نو دا وایو چې خاص د الله د پاره کمونس کوم نو لله کروجنی سم نو لله ک زکات ور کوم نو لله دا هم په نیت کې کنا دا غاصل عقیده ده بس نو لله سره دو خبرې رااله یو انا یو سره دار اعلی چې دا عمل د الله رضا ده پاره کوم بل و سره دار اعلی چې دا بل چا رضا ده پاره نه کوم دا دواړه په خیال کې ساتي ها نو له باغې تصحیح عقیده ویل شي ادا مخلوق چې عمل تباکیږي دقه وایي چې هغه د سره په ځل کې اډو صحیح نه بس لګیا دي ځاسي عملونه کوي ځل کې بالکل سنېخه نه خو عمل نشو د مسلمان خدا شان دی په دې کې د ائمه او اختلاف نور امامان و امام شافعی رحمت اللہ علیہ و احمد رحمہ اللہ تعالی چی ار عمل کے نیت بہت سرکے کبیش منیو کی ندا بہت سرکے چی و بسوم غدن نویت من شہر رمضان دغا سی کمونس کے نوم دغا سی کاؤدس کے نوم کنیت کینو عمل لی قبلی گی و کنو کینو نا قبلی گی ناو ڈیرہ گرانو ابیا مونگ خلقو تا ہو ڈیرہ گرانو مونگ دان لے پختو کی را لے نرازی نو دارا بیغا و سزدکو ولیکن قول اصل کې د امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی دا کاني کرخی کنه ها نا غوي چې نیت د زړه ده د خلې الفاظ او تاجت نشته چې ته وای چې نوې تو یا به سومي غتن یا به دې ته ساجت نیت خو د زړه یې د جبې نه ني نا وای چې کله مسلمان د کور را روانيږي جمعه ته نو زده په نیت کې دای چې زما باندې ویلې دی او داس په کومه بیا ومنځ کومه چې الله رضا شي دا که نیت شه و دې ته جت نشته چې راشي او سبیل تکینی او بیا وی چرګه نیت څنګه دا داس کومه نه يرشه نیت څنګه دا داس نه دا که نیت وکنه چې د کور را روان شي او ته مجبور کړی چې چپرې ته مزه دکان ته مزه بل بل مزه جمعه تزه زکه جبانګ ویلې زمانځ وخت دې دا نیت ته واس دا که چې کله اعلان شو پلم بیر وز باندې چې میا شولې دې شو او روجه شو فرض استادل کړهالو چې دا خو بوس یا زیر شو یا یو کم زیر شنی وغواړي نو بس دا نیت چې ساده ټول میاشتې ده پاره ستا بیا دې تاجت نشتا چرش به پیشمنی مالوې چې به سومي غدن نه وې ته او که چری باندې در باندې وې نو بیا بس چلکه او هو هو بیا و چې سم خوراک نشي کولم دا سم نشوي لې چې به سومي غدن نه وې ته چې باندې ویلې چې نیت بیا صحیح کیږي او کنه سمره ګران کار ده ها نو دا اصل مطلب ها اپل جی سمرا مشران دی کنا دا غی طولم دغا قول لی خواه دغا قول لی چې هر ځای کې نیت د زړه معتبر دی. زکات عبادت خو ډیر قسمه دي کنه. زکات هم عبادت ته چې ته چاله ورکې لغې وسنګ نیت کې دغه نیت ته لدرزی په پښتو کې یا په عربی کې یا په پارسی کې یا په سراکه کې نه نه کنه بس چې تا زړه کې رالو چې ما باندې دور زکات کیږي ادا به سبا کې خیر ورکوم یا بل ورځ به ورکوم بس دغه نیت شو نور به بالکل سنوي غواره کني نو زکات به خراب شي و زوري چې څوک دې اومن ته محتاج چې په ځوان لیکيږي هغه له به ورکه چې هواله او زیبت نه په مخه باندې اسه نه چې هغه ته کلیان شورو کې چې دا اوشمار دا څور دي دا زکات روپۍ دي ها نما دا کړو یا خدای توبه بس اکا کنوست تیلے وطاوے عمل تا تیلے وے بس پیسے ورکاو چنورا تغگو نکی او کدغا دی وطاوی نخپل عمل لی خراب کزکا چه اللہ ناراض شن اللہ ناراض زکا اگا خویلیو چه زما بندر زاکا او زما وعدہ پورا کازکا چه ما وعدہ کلی دا د جزانو غریبانو یتیمانو مسکینانو محتاج خلق سره چی و ما من دابت الا علی الله رزقها نشته او زند سر پزمکا مگر په الله باندې دا روزی دا چی ور کوي نو دا مسکینانو او غریبان دام ناشتی الله تک نه چې موږ سره الله وعده کړی دا چې موږ له الله رزق راکې اوس مونږه ناس ګورو چې په کومه لار به راځي نه هغه وعده دا ده چې الله راځي نه الله چې الله بورې نه راوړي ګنډلې دغه دا اصول دي چې مالدارو ته ویلي دي چې تاسو زره زما حق شته که نه اولې نشته دی دغه ورکې دي غریبانو له نو یو کار نه چې ډېر کارونه به وشي یو مقصد چې ډیر مقصدونه به حاصل شي یو خو به زما وعده پوره شي چې الله مونږ له رزق راکو بس که هر چا په لاس وو مونږ سره وعده پوره کړه دویمه دا ده چې ستا به ثواب وشي چې ته په خپل لاس باندې ورکې که نه په سنت طریقه نو ستا به څومره ثواب وشي څومره اجر به حاصل شي او دریمه دا ده چې اللہ رب العزت دا دنیا کم نظام قائم کرے دیں چی معتبر و خلق و تحویلی چی اجزان و سر امداد کوئن دا دنیا دا نظام بچلی گی دا دنیا نظام بچلی گی چی تا اس سر زمان حق دیں اغسطا سنن دیں او دی لیور کہنو دا دی کار با پیوشی ضرورتو نو پیوشی ما تا گوڑا و پیو کری دنیا نظام با چلی گی کنا ناغی که و نم ناخلی گواری خواه مطلب داو بس چستا زلو که را لو دغا نیت شو زلو که خبر دا سل که خواه ناغی که دا جبی ضرورت نشتا چه تبی خام خواه تلفظو کن دیتا جد نشتا تردی چه کتابون لکلی دی چکلی او سلی پا منزو دریگی او اغا پخانه نیت کئی نیت مکړه د زړه د اخلاص څخه به دا غي وازونه هم ترانه وکنه نو مشرانو هغه به هغه ځکه اورې دي شو نو فقها وی مجدد چې دې سړی مونږ نه شو ولی دنه فرض پاتې شو اجه فرض پاتې شنو مونږ نه کی فرض څه شی دی فرض د زړه نیت ته دا فرض اځ چې په خلی باندې شروع کړه نو ځلان غپات شو او غپات شو کنه او خبره ټوله جبې لراله او دا په دین کې نشته ځې جبې دا کنه نو چې کوم نیتونه غو نشو اجی کم نو نو اگر آگه نو دا خود عبادت تیرو را توقی خود ندی که نو چی تو عبادت زمان خواهد که دار چاپا گذی اواما نو قرآن مونگ تداوی خواه ای خودی طول خبرو باندی با دیر پاسان پویگو فاللاوی چی استمعون القولا چی دما دی کلام تا وقت که ده اده پا غور سرواو ره نو خودی دی کی چی تاسو لٹک نظر دی پا کی چی وگو ره الحمد نه پويږي چې دا څه وکړي چې دا غوغه مطلب هم په ځل کې راغی دا اصل دین او دا اصل علم نه و دومره فائدہ به وشي چې تاسو به از خپل عبادتونه خبر شي د خپل عمل درنوالي او د سپکوالي نه خبر شي ها چې ښه عمل په دې درنيږي چې باوي کې واستانیت خالص د الله د رضای بس چې دا ستاسو د بنده او دا اللہ میند کی اوراز دے بس چی سوک تینا خبر نشی خواب دیو جنی قیامت کی بام چی اللہ رب العزت سوابون ورکی خلقو لا نو دیر سواب با پاغی باندی چی دی بندی او عمل کردی دی او بندیان سکے پیریان سکے چی اغا کرام الکاتبین اغا لکن کی ملائک اغی تم ندی خبر اغی با اولاری کنا خان نوچه اللہ را بلیزت دی بندلا اجر و سواب ورکی نو اغی با حیرانی چهر دا تالی کلی دی بلتا وی دا تالی کلی اوی نا منگا وری دلی نا دیم سولی کو اغی خواه سلی کی چه ده دخلی نا اوزی کنا خان او اغا خواده پا جب نورا غلی بلکه ده پزلکیو فکر او سوچو فکر او سوچو جو قرآن کریم ویلیو چه الذین یقیمون الصلاة قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض مومنان اغا خلق دے قلو للباب چه ظاهری اعمالم کئی منزون کئی کپولانی کئی کپناستی کئی کپملاستی کئی جسنگ عوض کی گی دیکھو دو بدن عمل لے او پجب آبان دے ذکرم کئی اذکارم کئی دعاگانیم کئی خلیکن ویتفکرون اصل عبادت دا دے چه دا اللہ پا دی مخلوقات کے او پا دی کائناتو کے سوچ کئی چه اسمان تو گوری نو ډیر یاره پرلکه راشي چې الله چې تبسم رلوینو چې د اسمان خو ستاسو مخلوقات کې ډیر کم دي دغه سي دي نور تو ګوري دي کائنات تو ګوري نو ځل کې د الله عظمت راشي او ځل کې د الله خوف راشي دا اصل عبادت وې تفکر نو وی چې یو سات فکر د یو کال د عبادت نډیر ثواب دی یو سات فکر دغه سه وکي د الله په قدرتونو کې ښا نو دغه نیت ټول د الله سره فکر دی سوچ دی نو په عبادت کې وزن په دې پیدا کیږي ښا او دا فکر به انسان له پړ کې کله راځي چې د الله کلام واوري عظیم کلام دی ډیر برکتی کلام دی او یو بنده د خدای نه ډیر بیارتای او ډیر چې نه ناشنای خو چې قران واوري نورانی زدي شي خام حاضر کې راشي چردا خو چې کلام دې کنه ها په دې اورېدو کې ډیر برکات شي خو الله دې موږ له توفیق راکې چې بس نکیږي نو ها توبه توبه اسی ولاری کو سیر ډکی اسی بدیری ډکی اسی با دکانو نڈکی او سبا چپری ڈکی ارس خو پوچکل دا قرآن وخراشی او دا درس وخراشی نو بیاو ایس سوک نئی تو رو سوک نئی چه اغاریل کی دی اغار چٹائی کی دی او دا کمزوری دا زن نیستل والی کا نخوا دا کمزوری او ترکمی پوری پومن کی دا موت خویست بطن لئی کنو کمون دا غصی پا نوزګار کې لاړ شو نو په لغو بیا ډیره خطر ده نو په دې باندې ډیر غور او فکر پکار دی چې خیر دې اسی دې اورو که قرآن را غستل لا تگران خکاری او که ناستل را تگران خکاری چه سادو بیرا بانده رازی او دو پیو ده نشم که ناسته یا سلیا چستا کم ده خواه اینو که آغا ده که نا آپا لکه نا فو قرآن واورا اصل مطلب داوری دو ندخا نو دیر وستا عمل سی شی استا قیده بسی شی او استا تو لکاتا بسا ماشی خواه بل داسه سبب نشتا بل داسه کتاب نشتا چې هغه زمونږ دین کنټرول کی بغیر د قران نه واخر دعوانه.